Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Het was heerlijk rustig aan de pomp vandaag. En gewoon zoals altijd voor €50 getankt. Dus het valt best mee met die hogere accijnzen. Dat was echt een heel oud mopje. Maar goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We praten na over die historische toespraak van de koning. Met oud-politica en dochter van de eerste Surinaamse president, Kathleen Ferrier. En met onderzoeker Karwan Fatah-Black, die betrokken is bij het onderzoek dat de koning heeft ingesteld naar de rol van zijn eigen voorouders in het slavernijverleden. Verder oud-correspondent in Rusland, Michel Krielaars, over de bewogen week van Poetin en de veranderingen die er in de legertop gaande lijken te zijn. En fietsen over de afsluitdijk, dat schijnt een geweldige ervaring te zijn. En tegen het einde van dit uur spreek ik met iemand die dat al meer dan 1000 keer heeft gedaan. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Het is eindelijk gebeurd. Zaterdag 1 juli. Het is niet te laat. Een half jaar nadat premier Rutte excuses aanbood voor het slavernijverleden, volgde nu tijdens Kitty Kottie ook de koning. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Een historisch moment. Ten contrai. Tijden zijn veranderd. Ten ketikoti fu tru. De ketenen zijn verbroken. Echt waar. Het slavernijverleden raakt de koning ook persoonlijk door de betrokkenheid van zijn voorouders. Voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad, tegen de menselijkheid, vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. En er werd vol lof gereageerd. Nadat de koning had gesproken in het Surinaams, voelde ik me alsof ik dit aanhoor van mijn voorouders. Ketty Kottie, we hebben er lang op gewacht, maar toch gekomen. Dit is zeker feest. We vieren de vrijheid, we vieren emancipatie, we vieren Ketty Kottie. Denk erom, we gaan dansen. SP-Kamerlid Renske Leijten stopt. Ze is er klaar mee. Ik stop met de politiek in Den Haag, waar het giftig is en waar het te langzaam gaat. Leijten bracht onder andere samen met Kamerlid Pieter Omtzigt de toeslagenaffaire aan het licht. Als zij er niet geweest was, dan was het niet gelukt om samen dat toeslagenschandaal boven tafel te krijgen. Maar haar politieke werk in Den Haag brak haar op. Het was altijd dat ik met energie thuis kwam. Ook al was ik ergens van heinde en verre geweest met de mensen. En het was altijd dat ik met energie gebrek thuis kwam als ik in Den Haag was geweest. En hij is weer begonnen. De Tour de France. Het begon met Le Grand Départ in Bilbao in Spanje. Ja, en een nieuwe tour betekent ook nieuwe shirtjes. Dus dat was wel even wennen voor de commentatoren. Ja, geel, wat zit er allemaal in? Joh, blauw, wit, zwart, rood, alles door elkaar. Het is echt een kermis. De eerste etappe eindigde in een strijd tussen de tweelingbroers Yates. Adam Yates weet gewoon dat hij hier de eerste etappe gaat pakken. Dat hij de eerste gele trui gaat pakken. Adam Yates wordt winnaar van de etappe. Simon Yates komt er als tweede over de streep. Eerste champagne is voor hun. En armpje drukken, dat gebeurt soms aan de keukentafel of in de kroeg. Maar in Emmeloord werd er een heus armworstel-toernooi gehouden. Want het is moeilijker dan je denkt. Het lijkt heel vaak zo makkelijk, maar er komt echt wel heel veel bekijken. Dus en dat technisch aspect, om iemand echt te domineren aan de tafel, ja, dat maakt het gewoon ontzettend mooi. En daar was ook een strijd tussen twee tweelingbroers. Zij willen het liefst wereldkampioen worden, maar wie van de twee is nou de sterkste? Ik. Of ben jij sterker? Ja, sterker natuurlijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik kan hem makkelijk onderdrukken, gewoon makkelijk. En dan gaan we eerst even naar Frankrijk, want de Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd vanwege de rellen in zijn land. Het is al dagen onrustig na de dood van de 17-jarige Nael. Die werd doodgeschoten door een politieagent. En afgelopen nacht werd er in heel het land meer dan 1300 relschoppers en plunderaars opgepakt. Helene Daens in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar nu op straat? Ja, er is toch weer een hele grote paraatheid van de ordendiensten. En de verwachting lijkt toch dat het alweer uit de hand zal lopen vannacht. In Parijs focust zich dat op de Champs-Élysées nu vooral. Die wordt zwaar bewaakt uit angst voor plunderingen, want daartoe was opgeroepen op sociale media. Tot dusver zijn hier, want ik ben in Parijs, 39 mensen opgepakt en zij bleken molotov cocktails bij zich te hebben, zwarte hoodies, de zaken die je nodig hebt om te plunderen. Maar verder is het relatief rustig nog. Datzelfde in Marseille, ook daar hing al snel een gespannen sfeer, maar zijn enkele tientallen jongeren opgepakt en volgens de politie is de situatie ook weer onder controle. Maar goed, dat zijn de twee grootste steden. Verder zijn in heel het land toch ook weer, net als gisteren, 45.000 manschappen van de ordendiensten op pad. Dus dat is het beeld. We moeten het erbij blijven zeggen, het gaat om een relatief kleine groep relschoppers, vooral jongeren. En tegelijkertijd is er ook vandaag weer door heel veel mensen opgeroepen om het rustig te houden. Bijvoorbeeld een oproep van Kylian Mbappé hebben we gezien, de bekende voetbalspeler, sterspeler van Paris Saint-Germain, zelf opgegroeid in de banlieue hier in Parijs. Die zei op zijn Insta: geweld haalt niks uit, doe dat niet, jongens. Maar het is onduidelijk natuurlijk of dat soort oproepen iets gaan uithalen op grote schaal. Dat moeten we vannacht afwachten. Nou was het verhaal steeds van de autoriteiten dat Nael werd neergeschoten door een agent omdat hij wegreed bij een politiecontrole en geen rijbewijs had. Maar de jongen die naast hem in de auto zat heeft nu ook een verklaring gegeven en die spreekt dat verhaal tegen. Hoe is het volgens hem gegaan? Ja, dat klopt. Dat narratief van de politie was al een beetje onderuit gehaald, hè, door de beelden die vervolgens vrijkwamen. En gisteren was dat in Franse media, maar vandaag is het wijdverspreid. Heeft een getuige zijn verhaal gedaan aan Franse media, de jongen die naast hem zat. En wat die jongen zegt, is dat Nael verschillende keren door de politie, die de motards van de politie die naast hem stonden, naast de auto, is geslagen met hun wapen, waardoor hij bij de derde slag zijn voet van het rempedaal is gegleden, waardoor de auto in beweging kwam. En dat was de reden voor die agenten om te schieten. Nu ja, dat is een verhaal van een jongen die voorlopig anoniem blijft. Die zich nog niet heeft gemeld bij de politie, naar eigen zeggen, omdat hij bang is, maar die dat van plan is om dat maandag te doen. Als dat waar is, alles wat hij zegt, dan is dat natuurlijk een grote stap in het onderzoek en ook een zeer belangrijke getuigenis tegen de versie van de politie in elk geval. Maar we moeten in dit geval nog met twee woorden spreken. Er was vanmiddag de begrafenis in Nanterre, een voorstad van Parijs. Jij was er ook even. Hoe is dat verlopen? Ja, ik was daar inderdaad ook bij, langs buiten. Want journalisten werden op hele grote afstand gehouden. Daartoe had de familie opgeroepen en dat werd ook gerespecteerd. Voor wat ik kon zien van buitenaf is die plechtigheid heel integer verlopen. Daar waren heel veel mensen, echt duizenden, vooral jonge mannen, zwarte mannen, Noord-Afrikaanse mannen, mannen van wie het gevoel had dat zij Nael hadden kunnen zijn, hè, mannen uit de banlieues die daar waren. Er was vooral stilte, af en toe werd iets geroepen, maar er was vooral een heel integere sfeer. En na de ceremonie in de moskee zijn die duizenden mensen naar de begraafplaats gegaan, waar de kist in de aarde is gestopt en daar mochten alleen mannen bij zijn, volgens islamitisch gebruik. Maar dit was vooral een dag van bezinning en dat moment van die begrafenis, dat was vooral een moment van bezinning en je voelde daar eigenlijk geen enkele spanning of geen enkele gewelddadigheid in de lucht hangen. Dank, Helene Daens vanuit Parijs. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid. tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. Milo met You and Me. Ja, een historische dag dus. Want voor het eerst heeft een koning, onze koning, excuses uitgesproken voor het slavernijverleden en de rol van zijn eigen familie daarin. We gaan het er uitgebreid over hebben. We beginnen in Paramaribo met correspondent Nina Jurna. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bij jou is 1 juli al jarenlang een nationale feestdag. Hoe wordt dat daar vandaag gevierd? Ja, het was natuurlijk wel vandaag vanwege het jubileumjaar was het groter dan normaal. Maar moet je voorstellen dat er dan rondom het Onafhankelijkheidsplein allemaal standjes zijn waar het lekker eten. Mensen zijn prachtig uitgedost in hun kotomissies, de traditionele kleding. Ja, vanavond zijn allemaal optredens. Het begon vanmorgen met het luiden van de klokken om 7:00 ochtends. Gaat beginnen. Mm-hmm. Dus ja, een groot feest eigenlijk. Maar dat is het altijd. En het is hier ook een nationale vrije dag. Nu was het op een zaterdag, maar als het door de week zou zijn, zijn mensen ook vrij. Dus het is hier al heel lang een nationale dag eigenlijk. Ja. De speech van Willem-Alexander met excuses, die maakt hier in Nederland heel veel los. Er is vooral lof. Ook de Surinaamse president hebben we al gehoord, Santokki. Hij is ook blij. Laten we heel even luisteren. De aandekking geeft blijk van een wil om te erkennen hoe groot het leed toen was en hoe diep het nog in ons zit. De koning van Nederland heeft aangegeven dat de excuses met hart en ziel intens worden beleefd en wij verwelkomen dat. Ja, hoe zijn de reacties verder in Suriname? Ja, ook heel positief. Ik was op straat bij een ritueel wat plaatsvond op het moment dat de koning in Nederland dus de excuses maakte. Mensen konden wel televisie kijken, maar mensen op straat die moesten het van mij horen of konden het online volgen. Maar wat vooral heel veel impact heeft gemaakt, merkte ik, is de woorden die gekozen zijn, dat hij ook echt vergiffenis heeft gevraagd. Dat kwam echt van mensen. Mm-hmm. De erkenning, er werd al vaker was natuurlijk van, ja, de excuus van Rutte, goed, maar de koning, dat is voor Surinamers veel meer de echte erkenning, als daar de excuses vandaan komen. Wat me wel opviel, dat mensen zich ook wel afvroegen, ja, wat nu verder? Wat komt er nu na de komma van de koning? Wat je hoort, ja, wat zou het zijn als de koning ook naar Suriname komt om hier excuses aan te bieden? He, dus op de plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Hè? Dat hoorde je ook wel. Nina, de lijn is best wel slecht. Maar je zegt dus inderdaad dat de vraag ook is van... Zou de koning misschien ook naar Suriname kunnen komen om excuses te brengen? En nou was er vandaag minister Hoekstra wel in Suriname aanwezig om namens de staat excuses uit te spreken. Dat was ook voor het eerst dat dus op Surinaamse bodem gebeurde. Maakte dat ook indruk of werd dat helemaal overstemd door die excuses van de koning in Nederland? Een beetje natuurlijk wel, maar het feit dat Hoekstra er was, hè, dat hij ook een speech ging houden, dat was ook een vrij lange speech. Hij vertelde ook hoe hij zelf niet lang geleden in Ghana is geweest, daar ook in een van de slavenforten is geweest. Dus hij had ook echt een persoonlijk verhaal. Dat had ook wel impact, maar ja, de woorden van de koning, dat is natuurlijk echt wat vandaag ook in Suriname echt doordreunt en wat de mensen echt voelen. En dat is echt binnengekomen bij de mensen. Ja, en die vraag over hoe nu verder en hoe te werken aan heling en herstel. Duidelijk wat in Suriname dan van Nederland verwacht wordt op dat gebied? Nou ja, wat de mensen wel zeggen van kijk, iemand zei tegen mij van het gaat er niet om dat ik geld moet hebben of zo. Maar er is zoveel achterstand ook in het onderwijs en ook in... In bepaalde, ook als je kijkt op sociaal, maatschappelijk, dat als mensen horen dat er in Nederland dan, wat is er, in ieder geval 200 miljoen beschikbaar is voor projecten, dan denken ze wel van ja, maar waar is Suriname in dit verhaal? Of waar is het Caribisch gebied, het Nederlands Caribisch gebied, Curaçao in dit verhaal? Want hier heeft het zich afgespeeld. Dus dat is wel wat je hoort, dat mensen ook wel hopen dat dat niet vergeten wordt, dat het niet alleen maar iets is dat die herstel en heling nu geldt voor de mensen in de diaspora in Nederland. Ja. Die natuurlijk heel hard ook dit voor elkaar hebben gekregen, die excuses. Maar het verhaal speelt zich ook hier af. Dus dat hoorde je, dat merkte je wel. Dat zei ook de voorzitter van het Nationale Herdenkingscomité, Johan Rozer, die had het daar ook, die heeft dat ook nog wel benoemd. Het is nog niet, voor zover ik weet, helemaal duidelijk hoe dat gaat. Het is wel zo dat Hoekstra ook gesprekken hier voert, ook met nazaten. Dus ik denk wel dat er uiteindelijk ook wel gekeken wordt van ja, hoe gaan we Suriname hier in dat helingsproces meenemen? Maar concreet vraag ik me af of dat al duidelijk is. Dank Nina Jurna vanuit Suriname. En dan praat ik hier in de studio verder met oud-politica Kathleen Ferrier. Zij is nazaat van tot slaafgemaakte en was vanmiddag bij de Nationale Herdenking. Goedenavond. Dank u. En daar was ook Karwan Fata Black, een historicus en expert op het gebied van het Nederlandse slavernijverleden, verbonden aan de Universiteit Leiden. Ook goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Ferrier, er klonk vanmiddag een groot applaus in Amsterdam toen de koning de excuses uitsprak. En in de reacties horen we dus vooral heel veel lof en emotie ook. Ja. Heeft het u ook geraakt? Het heeft me enorm geraakt. Ik vond het ook heel bijzonder dat inderdaad toen hij excuses aanbood, barstte het applaus los. Maar toen was hij nog niet klaar. Want aan die excuses verbond hij de vraag om vergiffenis. En toen was het doodstil. Het heeft een enorme indruk gemaakt. Want als je vergiffenis vraagt, dan maak je eigenlijk een hele diepe buiging. En ik denk dat daarmee echt de basis gelegd is voor een proces wat we als leden van het Koninkrijk, maar veel breder, iedereen die betrokken geweest is en nazaat zijn van het koloniale verleden van Nederland, waarmee je eigenlijk een nieuw gebied betreedt van herstel, verzoening, heling, wat hij zelf ook heel mooi genoemd heeft. Een nieuw gebied wat we nog niet kennen. Maar die basis is hiermee gelegd. Ja. En Karwan Fata Black, u bent als historicus van het slavernijverleden ook al vele jaren betrokken bij herdenkingen. Wat vond u van de speech van de koning? Nou, ik sluit me daar heel erg bij aan. Het was heel indrukwekkend. En wat ik mooi vond aan de speeches, ook de eerdere excuses-speeches die we in het Oosterpark hebben gezien, is dat ze echt buiten de, laten we zeggen, de waan van alle dag plaatsen en in de geschiedenis gaan staan. In deze speech legde hij op een, wat mij betreft, hele mooie manier de nadruk op die grote paradox in dat slavernijsysteem. Namelijk dat het in Nederland niet bestond, verboden was, maar dat het echt over zee wel in de praktijk werd gebracht. Ja. Dus dat men wel wist dat het niet deugde, want anders dan deden we het thuis ook wel. Maar dat dat alleen over zee gold. Nou, ik vond de manier waarop de koning dat echt deel maakte van zijn eigen overwegingen heel sterk. En dat liet denk ik ook wel zien dat het niet alleen maar een antwoord was op een vraag vanuit de gemeenschap, maar een denkproces waar hij zelf doorheen is gegaan en het hem op een andere manier in de geschiedenis plaatst dan dat hij zichzelf waarschijnlijk eerder zag. Dus ja. Vond ik indrukwekkend aan de speech. En mevrouw Ferrier, er werd tijdens de herdenking ook stilgestaan bij de voorouders van nazaten van tot slaafgemaakte, de Winti-priesteres die een pleinoffer maakte. Sprak ze zelfs direct aan, hè? Ze bedankte ze voor hun strijd. Ja. Hebt u vandaag ook aan uw eigen voorouders gedacht? Zeker. Mijn voorouders zijn, zoals u zei, tot slaafgemaakte. Maar ook, ik ben ook een nazaat van contractarbeiders. Ik ben ook een nazaat van Portugese Joden. En in Suriname groei je op met het besef dat je inderdaad in een generationele lijn staat. En bij zo'n plengoffer vraag je, je dankt moeder aarde voordat ze je voeten en dat ze je draagt. De verbondenheid met de aarde is belangrijk, maar ook de verbondenheid met generaties die je zijn voorgegaan en generaties die na jou komen. Daar heb je ook een verantwoordelijkheid voor. Dus dat werd heel duidelijk gemaakt. En dat paste ook erg mooi bij datgene wat de koning zei. Hè? Want het is inderdaad voor hem ook een persoonlijk proces geweest. Zijn eigen voorouders. Ja. Hij heeft dat nog voor een deel opengelaten natuurlijk. Maar hij heeft ook een voorbeeld gesteld wat mij betreft voor andere koningshuizen en regeringsleiders wereldwijd. Om te zien of dat nog gaat gebeuren. Maar u zult misschien zelf ook gedacht hebben aan uw eigen familie en ook misschien aan uw zuster Joan. Zij is overleden, maar zij was 10 jaar geleden voorzitter van de Amsterdamse Stichting Herdenking Slavernij. En zij streed ook voor het besef dat excuses heel belangrijk zijn. Ja, wat had deze dag voor haar betekend? Ja, ik vond het ook heel bijzonder en ontroerend dat heel veel mensen mij vandaag gezegd hebben, we geven ook grani aan Joan. We denken ook aan Joan. Zonder haar was dit niet mogelijk geweest. Zij heeft inderdaad 10 jaar geleden van alles in beweging gebracht. De Kitty Kottie tafels, het belang van onderwijs, stripboeken op een toegankelijke manier voor jonge mensen, de werkelijke geschiedenis, de verschillende perspectieven van het slavernijverleden mogelijk gemaakt. Dus er is toen heel veel in werking gezet en ik vond het erg ontroerend. En het ontroert me ook nu dat u het ook zegt. Wat dankzij haar in beweging is gekomen en dat ze dit niet meemaakt. Ja. Maar op de een of andere manier zal ze het wel meegekregen hebben. En u bent er trots op. Ontzettend. En uw vader zou denk ik ook trots zijn geweest, want hij was de eerste president van Suriname. Namen, hè? Ja. En voor hem was het denk ik ook ondenkbaar de koning op deze manier excuses zou maken. Hij heeft er altijd op gewezen hoe belangrijk de dag van 1 juli voor de hele Surinaamse bevolking is. Emancipatie, het verbreken van de ketenen. Hij heeft zelf, toen hij minister van Onderwijs werd, 1 juli, was een van de eerste dingen die hij deed, 1 juli een nationale vrije dag, een nationale feestdag maken. En daarvoor, hij was altijd actief in de padvinderij, had hij op 1 juli organiseerde hij optochten voor alle kinderen. En mijn oudere broers en zusters, ik was zelf toen nog niet geboren, die hoefden die dag niet naar school. Want mijn vader zei, er is nu iets wat belangrijker is dan naar school gaan. Namelijk stilstaan bij de afschaffing van de slavernij. Dat je mensen hun menselijke waardigheid ontneemt, daar is een eind aangekomen. Dus ik weet zeker dat dit ook voor ook vanwege de persoonlijke banden die er bestaan tussen mijn ouders en de koninklijke familie, dat dit ook voor hem en mijn moeder een hele bijzondere dag zou zijn. Karwan Fatah-Black, de woorden van de koning zijn dus voor heel veel mensen persoonlijk heel belangwekkend. Maar hoe plaatst u dit historisch gezien? Hoe uniek is dit? Nou, dit Ik denk dat we... dit zijn niet de eerste excuses die zijn aangeboden. Alleen niet voor slavernij, maar ook niet voor andere grote historische fouten. Dingen die zijn misgegaan in het verleden. Tegelijkertijd is het, als het gaat om dat slavernijverleden, waren deze excuses wel veel uitdrukkelijker over de noodzaak om tot heling en herstel te komen. En dat geeft echt een opening om een volgend gesprek te voeren. Dus wat dat betreft, het is moeilijk om iets historisch te noemen als het nog geen dag oud is. Ja. Maar ik denk dat het wel iets bijzonders in die zin gemarkeerd heeft. En dat het inderdaad, het kwam al even ter sprake, maar ook voor andere koningshuizen wel een voorbeeld zal zijn, ja, hoe dit gelopen is. Het echte gesprek over wat komt er dan nu precies, ja, dat moet dan wel gevoerd gaan worden. En ik denk dat we daarom ook wel een mooie middag hadden, omdat op al die niveaus van de Nederlandse overheid tot en met de commandant der strijdkrachten, er zaten allerlei mensen daar die dat hebben gehoord en die dus ook moeten nadenken van hoe gaan we hier iets mee doen in onze eigen ministeries, in de verschillende plekken waar toch de afgelopen maanden allerlei incidenten zijn geweest rond racisme. Dus hoe historisch? Dat zullen we nog zien. Ik vond toch wel heel interessant om hem zo persoonlijk over zijn eigen familiegeschiedenis horen spreken. Ja. Hij zei daarover van, er is veel over bekend, maar ook heel veel niet. U bent betrokken bij ook een onderzoek, hè, wat is ingesteld naar die betrokkenheid van de... Wij zijn daar beide bij betrokken. Jullie beide, heb ik nu ook. Maar wat is er nu al wel bekend over die rol van de Oranjes in dat slavernijverleden? Ja, dus de Oranjes zijn een heel belangrijke familie in de Nederlandse geschiedenis vanaf de opstand, vanaf de Nederlandse opstand, de 16e eeuw. Ze zijn niet altijd in de meest centrale politieke positie. Er zijn ook wat we stadhouderloze tijdperken noemen, periodes dat ze even buiten de directe macht staan. Maar ze geven toch die republiek een soort vorstelijk allure. Zo zien ze zichzelf ook in die tijd. Ze plaatsen zichzelf aan het hoofd van die staat. En zij vinden het welvaren van die staat op het Europese toneel belangrijk. Daar hebben ze hun lot aan verbonden. En dat betekende ook het opbouwen van een koloniaal rijk. En je ziet dat heel gauw al, prins Maurits, maar ook Frederik Hendrik, dat opbouwen van het koloniale rijk tot een prioriteit maken. Dus we weten dat ze daar een rol in speelden. En we weten ook dat dat een formele bestuurlijke rollen opleverde die... waar ze voor betaald werden. Dat was het nieuws wat een paar weken geleden tevoorschijn kwam. Ze hebben daar een bepaald bedrag aan verdiend. Dat was alleen nog wat ze als toelage kregen voor het hebben van die bestuurlijke rol. En eigenlijk ook alleen maar dat vroegmoderne deel tot 1800. Van de periode daarna weten we eigenlijk heel weinig nog. Maar het vermoeden is wel dat het dan nog groter is. Zeker onder koning Willem I. Dat je dan ziet dat... dat koninkrijk zich opnieuw opbouwt, maar dan met een echt groot koloniaal rijk. Echt een imperium. Met koning Willem I daar heel centraal in. Dus we kunnen de contouren wel zien van een familie die heel direct betrokken is geweest bij de opbouw van het koloniale rijk en de eigen prestige daar ook aan ontleende. Ja. En over dat bedrag, hè, wat twee weken geleden naar buiten kwam. Het ging over omgerekend naar... nu zou het dan over een €500 miljard gaan. Echt een heel aanzienlijk bedrag in ieder geval. Maar dat is op basis van één toevallig gevonden kasboekje zo berekend. Verwacht u dan in dit onderzoek dat er nog meer wordt gevonden op dat vlak? Ja, dus dat gaat echt over dat vroegmoderne deel. Dus niet over de periode daarna. Dus dat hoort er in ieder geval bij. En het gaat echt over de toelagen die ze kregen op basis van hun bestuurlijke rol. Niet over eigen investeringen bijvoorbeeld. Het gaat ook niet over geschenken en zaken die ze kregen vanuit de kolonie of van koloniale bestuurders. Patronagenetwerk waar ze deel van waren. En wat dit cijfer ook niet zo goed laat zien, is hoe het past binnen het geheel van wat de Oranjes verdienden. Dus de onderzoekers zullen ook een inschatting moeten maken van wat waren die inkomsten eigenlijk? Wat kwam erin, wat ging eruit? En hoe passen die koloniën daarbinnen? Had het Koninklijk Huis eigenlijk zelf tot slaafgemaakte in eigendom? Nominaal zeker wel. Dus ja, je ziet bij onderhandelingen bijvoorbeeld dat tot slaafgemaakte deel zijn van contracten die er verdragen die er worden gesloten. Dus de ene vorst geeft aan de andere. De koning van Congo heeft bijvoorbeeld een grote groep tot slaafgemaakte gegeven. Nou, in naam in ieder geval aan Frederik Hendrik. Ja, komen die echt in zijn eigendom? Nee, waarschijnlijk niet. Dat was dan voor de West-Indische Compagnie. Maar ja, dus op die manier. Maar ze zijn, en daar gaat dit onderzoek denk ik ook over. Het gaat niet alleen om een bestuurlijke rol. Het gaat niet alleen om een economische rol. Maar ook de soort hofcultuur die ze creëren. En daar zie je heel duidelijk dat in die hele periode er kinderen van Afrikaanse afkomst uit de slavenhandel in hun hofhouding terechtkomen om daar te dienen, om ja, zichtbaar te maken dat zij over een wereldrijk heersen. Ja. En zijn die mensen formeel tot slaaf gemaakt? Nou, ik weet het niet, maar maakt het heel veel uit als je een zilveren slavenband om je nek draagt en als kind geen andere weg daaruit hebt? Dus ja, op die manier maakten ze, ja, die slavernij ook een deel van de manier waarop ze zich als ja, wereldlijke, wereldwijze vorsten aan hun andere vorstenhuizen presenteerden. En het is natuurlijk ook interessant om te onderzoeken wat vonden ze daarvan. Ja. En we hebben natuurlijk maatschappelijk, zie je, de naoorlogse kanteling, zou je kunnen zeggen. Men vond het hebben van slaven heel gewoon. En vandaag de dag zeggen we, hoe is het mogelijk dat dit heeft kunnen gebeuren? Dat is een enorme maatschappelijke kanteling. En hoe heeft dat proces zich bij hun voltrokken? Dat is natuurlijk ook interessant. Ja. En nu zijn er dus die excuses. Een koning die om vergiffenis vraagt. Die wil werken aan heling, verzoening en herstel, in zijn woorden. Waar begint dat volgens u? Met herstelbetalingen misschien? Dus zoals hij zelf heel mooi zei, er is geen blauwdruk voor. Het is een onbetreden terrein. Natuurlijk wordt er gesproken over herstelbetalingen. Maar ik merk ook heel breed dat heel veel mensen zeggen, het gaat niet alleen over geld. Het gaat om veel meer dan dat. En zelf vind ik het ook wel een beetje jammer dat meteen dat bedrag al genoemd is na 19 december, de excuses van Rutte, wat er na de komma komt, omdat het niet altijd om geld gaat. Ik weet bijvoorbeeld dat er hele creatieve ideeën zijn over hoe je samenwerking zou kunnen realiseren tussen Nederland, Afrika, Afrikaanse landen, Caraïbisch gebied, op gebied van zonne-energie, landbouw. Er zijn tal van ideeën. Maar wat zeker moet gebeuren, is natuurlijk het wegwerken van de ongelijkheid die er is in het Koninkrijk. En ook Suriname, de relatie met Suriname. En wat binnen Nederland ook de sociaal-economische achterstanden, hè, de maatschappelijke achterstanden die we zien, alles wat we zien in toeslagenaffaire, racisme op het ministerie, dat moet aangepakt worden. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan Surinaamse studenten die hier willen studeren, dat je ze toch op een iets andere manier zou kunnen behandelen dan studenten uit enig ander land, misschien iets minder collegegeld, ook de mogelijkheid om een OV-jaarkaart te krijgen en hier te mogen werken. Dat soort zaken zou ook al heel erg schelen. De koning had het ook over draagvlak, hè, in zijn toespraak. Wat best een punt van zorg is, zo bleek ook uit zijn woorden. Hij had een oproep, daar kunnen we nog even kort naar luisteren. Er zijn ook inwoners van Nederland die het aanbieden van excuses zo lang na de afschaffing van de slavernij overdreven vinden. Daarom wil ik u vragen, stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen. Ja, mevrouw Ferrier, hij richt zich hier tot de nazaten, hè? Om ook te respecteren dat niet iedereen in Nederland snapt waarom dit allemaal belangrijk is. Ja. Wat vond u daarvan? Ik vond het zelf heel erg mooi. Waarmee hij eigenlijk aangaf, hè, met de kracht van jullie voorouders, wees ook mild naar de mensen die nog niet zo ver zijn als jullie. Ik zag het als een erkenning van de kracht van de nazaten, die gevraagd worden begrip te hebben voor anderen die nog niet zo ver zijn. Omdat uiteindelijk ja, het er toch om zal gaan, op grond van empathie, begrip, belangstelling, willen luisteren naar elkaar, Dat moet natuurlijk van beide kanten komen. Maar ik zag het als een vertrouwen, juist in dit deel van het Nederlandse Koninkrijk. De mensen die daar waren, om begrip te hebben voor de anderen. Dank voor dit gesprek, oud-politica Kathleen Ferrier en historicus Karwan Fatah-Blek. Aretha Franklin met Cry Like a Baby. Het Kremlin heeft een drukke week van damage control achter de rug na de opstand van huurlingenleger Wagner. De boodschap is: er is een burgeroorlog afgewend, alles is weer onder controle en president Poetin is populairder dan ooit. Maar achter de schermen lijkt er van alles aan de hand, met name in de legertop. Er zijn verschillende generaals al dagen niet meer gezien. Goedenavond, Michel Krielaars, journalist en voormalig correspondent in Moskou. Goedenavond. Ja, jij noemt het vandaag in NRC een façade van steun en eensgezindheid. Wat wordt er verhuld? Nou, het interessante is, ik heb vanochtend even de Russische pers doorgenomen, voor zover je die op internet kunt lezen. En daarin wordt met geen woord meer gerept over de muiterij van vorige week. Mm. Dus er moet alles aan gedaan worden om te laten merken aan het grootste gedeelte van de bevolking dat naar die propagandazenders luistert en kijkt, dat er eigenlijk niets belangrijks is gebeurd. Ja. Dat er wat een kleine muiterij is geweest, hoogstens, want dat hebben mensen wel degelijk meegekregen vorige week. Maar dat het niet zoveel betekende. We gaan het zo hebben over die generaals die niet meer gezien zijn. Maar even over wat de wereld wel te zien kreeg. Poetin onder andere op werkbezoek in Dagestan, waar hij op de foto ging met zowat uitzinnige fans. Daar wordt hier een beetje lacherig en smalend over gedaan. Maar werkt dat soort PR in Rusland? Nou, ik heb mijn Russische vriend in Moskou gebeld. Die zei, hij is het niet. Dus ik ben voor het eerst ben ik gaan geloven dat hij toch wel dubbelgangers heeft. En als je goed kijkt, ziet hij er toch wel heel anders uit. En beweegt hij zich heel anders dan de Poetin die we kennen van die toespraken van vorige week, maandag en dinsdag. Dus het zou me niet verbazen dat het afleiding is, want Poetin gaat dan een of ander toeristenproject in Dagestan leiden op de Caucasus, waar iedere dag een bom ontploft, waar lange tijd een afscheidingsbeweging actief is geweest. En daar zou hij dan omhelst worden door de lokale bevolking. Ja. Nou, we zagen deze week denk ik wel de echte Poetin in Moskou zijn troepen toespreken en de strijdkrachten ook bedanken. Dan is het altijd interessant om te kijken wie was daar allemaal wel bij en wie niet. Wat viel jou op? Nou, ik zag minister Shoigu, die een van de mannen van wie Prigozhin, de leider van de Wagnergroep, vond dat hij moest opdonderen, de minister van Defensie, die was er aanwezig. dan weet je ook dat Shoigu een goede vriend van Poetin is, al meer dan 20 jaar. Ik ken hem nog uit zijn tijd van minister van Rampenbestrijding. Als er dan weer een bootje op de Wolga was gezonken met een paar honderd doden, dan moest hij die lijken bergen, dat deed hij altijd heel goed. En Poetin ging altijd met hem in zijn blote bast paardrijden in Siberië. Dus het is een oude vriendschap en van Poetin is bekend dat hij zijn vrienden nooit in de steek laat. Dus Shoigu was aanwezig, maar de chef van de generale staf, generaal Gerasimov, was niet aanwezig. En daar hebben we eigenlijk sindsdien niets meer van gehoord. Nee, en daarover wordt dan wel gezegd, want dat was ook één iemand, hè, waar Prigozhin zijn pijlen steeds op richtte. Daarvan wordt dan gezegd dat hij nog wel in functie is, maar zich niet meer met de oorlogsvoering in Oekraïne mag bemoeien. Is dat dan een concessie richting Prigozhin? Nou, dat zou heel goed kunnen, maar dan vraag je je ook af, wie leidt de oorlog in Oekraïne dan wel? En we hebben een paar generaals gezien tijdens die opstand van Prigozhin in de stad Rostov aan de Don. Dat is echt om de hoek bij het front, om de hoek bij het Donbassgebied. En daar zat er zijn plaatsvervanger. En dan denk je, ja, dan zal die het wel moeten doen. Maar het schijnt ook dat generaals die daar zaten voor verhoor door de FSB zijn meegenomen. En dat zijn ook generaals van wie we niets meer hebben gehoord. En de belangrijkste daarvan is generaal Surovikin, die van wie we eigenlijk sinds een paar dagen weten dat hij gewoon voor de Wagnergroep werkte en dat hij de verbindingsfiguur was tussen de Wagnergroep en het ministerie van Defensie en dat hij ook een soort erelid van Wagner was. Die is gearresteerd, althans, die is voor verhoor opgeroepen. Het is niet duidelijk of hij gearresteerd is, maar dat is een belangrijke generaal in die oorlog geweest. Trouwens, de man die heel Syrië heeft platgegooid. Zijn bijnaam is generaal Armageddon. Ja, en dus die is nu Zoek. Het zal me niet verbazen als hij tijdelijk huisarrest heeft. Ja. En een aantal generaals om hem heen. Ja, en nou doet Poetin dus naar buiten toe er alles aan om uit te stralen dat de strijdkrachten verenigd zijn. Vanaf vandaag staan trouwens ook al die verschillende huurlingenlegers onder contract van het ministerie van Defensie. Maar ja, dat zijn ook van die ingrepen die erop duiden dat er kennelijk dus juist wel verdeeldheid is in die legertop. Hoe groot is die verdeeldheid? Wat kun jij daar met opzinnige manier over zeggen? Zich weinig van, maar je kunt alleen bedenken dat als er een oorlog wordt gevoerd, dan wil je eenheid uitstralen. En als je verdeeldheid hebt binnen je legertop, dan speel je daarmee de vijand, Oekraïne in dit geval, in de kaart. En je ziet wel, als je die hele opmars van vorige week, vrijdag en zaterdag, beschouwt, dat Prigozhin met die 1000 man Wagner-soldaten gewoon zonder tegenstand kon oprukken naar Moskou. En dat is natuurlijk heel erg raar, want er zijn op die route langs die M4, die ik zelf ook wel gereden heb, zijn overal militaire bases. En niemand is dus opgestaan om deze militairen tegen te houden. Uit passiviteit wachten ze misschien tot Prigozhin aan de winnende hand zou zijn. Dat ze dachten, we gaan deze man steunen. In ieder geval hebben ze niet Poetin gesteund. En dat is toch wel een heel interessant iets. Ja, en wie steunt Poetin dan nog wel? Op wie kan hij vertrouwen? Nou, ook dat weten we niet. Kijk, je gaat er altijd vanuit, Poetin heeft een eigen legertje, Rosguardia, de Nationale Garde. En dat zijn 250.000 militairen die onder zijn rechtstreekse bevel staan. De generaal ervan, Zolotov, schijnt ook weer een vriend te zijn van deze Prigozhin, wat het ook wel allemaal duister maakt. Maar Poetin moet in ieder geval zorgen dat hij de steun heeft van de FSB, de geheime dienst. En van een leger, die Rosguardia. Als hij dat maar heeft, is er tenminste een dienst die hem zal verdedigen. En hij heeft ook maandag aan die militairen, of dinsdag aan die militairen beloofd, dat zij als beloning voor hun trouw afgelopen vorig weekend, dat zij met zware wapens uitgerust zullen worden. En die hadden ze dus blijkbaar niet. Dus die krijgen geld. In Rusland wordt iedereen gekocht. Vergeet niet dat al die generaals multimiljonair zijn met grote villa's aan de Riviera en grote huizen in Londen. Die mensen krijgen gewoon extra geld om Poetin te steunen. Ja. En hoe groot is nou, als we dit gerommel op de achtergrond proberen inzichtelijk te maken, maar hoe groot is dan de kans op een nieuwe opstand van binnenuit tegen Poetin? Nou, er zijn mijn collega Rusland-waarnemers, er zijn er die zeggen dat dit dat het binnen een paar weken, zo niet een paar maanden, afgelopen zou kunnen zijn. Kijk, mijn eigen theorie is dat je door deze muiterij hebt kunnen zien dat het hele machtssysteem van Poetin, waarvan je denkt iedereen in dat leger staat achter, omdat dat het één grote chaos is, dat het eigenlijk niet functioneert. En dat maakt het heel gevaarlijk voor Poetin. Maar ja, tegelijkertijd kun je zeggen, hij is nu bezig met zuiveringen binnen de legerleiding. Dus hij zou er ook wel eens een tijdje versterkt uit de voorschijn kunnen komen. Ja, goed. Nou, zoals dat dan altijd gezegd wordt, we blijven het volgen. Sowieso, de hele wereld blijft het volgen. Dank voor nu, Ruslandkenner Michel Krielaars. En dan gaan we naar iets heel anders over. Het is een tocht van zo'n 200 kilometer, een rondje IJsselmeer op de fiets. En Dirk de Vries, bijna 80, fietste dat rondje in zijn leven meer dan 1000 keer. Totdat 3 jaar geleden het stuk over de afsluitdijk afgesloten werd voor opknapwerk. Maar, meneer de Vries, dit weekend is de dijk speciaal voor fietsfanaten zoals u even voor 2 dagen opengesteld. Als gebaar, omdat de reparaties nog wat langer gaan duren dan verwacht. En u was er dus ook weer als de pinke bij vanochtend, denk ik. Ik mocht er als eerste op gaan fietsen op het nieuwe fietspad. Zo, en hoe was dat? Nat. Nat. Ja, het was echt ontzettend slecht weer, hè? Heel, heel erg nat. Maar dat maakte het ook ontzettend mooi. Ja. Want ik was er zeer opgebrand om over dat fietspad, wat nu aan de Waddenzeekant van de afsluitdijk ligt. En ik ben die meer dan 1000 keer om het IJsselmeer altijd aan de wegkant moeten fietsen natuurlijk. Met al die voortrazende auto's naast je. En nu fietste ik een keer aan de andere kant. En het was echt ongelooflijk mooie ervaring. En want u bent dus, u kent dat stuk dus ook inderdaad als geen ander. U bent op een gegeven moment begonnen om die rondjes rond het IJsselmeer te fietsen. Soms wel 50 tot 60 keer per jaar. Ja, ik heb er 20 jaar over gedaan, dus gemiddeld 1 keer per week. Hoe kwam dat zo? Waarom bent u dat gaan doen? Ja, dat kwam omdat ik in 1999 in mei een oude man tegenkwam op een fiets in Lelystad. Bij de patatkar bij de sluis daar. En op een hele oude damesfiets. Jasje aan, hoedje op. En ik vroeg, ga je mee? Want toen reed ik ook een rondje IJsselmeer. Nee, hij zei, ik moet naar Munnekebuur. En ik zeg, dan ben je nog niet thuis. Nou, hij zegt, ik kom er wel. Ik zeg, doe je dat wel meer? Ja, hij zei, ik ben bezig om in 10 jaar 500 keer om het IJsselmeer te fietsen. En toen dacht u, dat kan ik ook. Toen kwamen wij terug van vakantie uit Frankrijk in augustus. Ik zeg nou, dat lijkt me nou een mooi project om dat ook te gaan doen. Dus ik ben in augustus 1999 begonnen. En ik heb toen heeft mijn vrouw wel gezegd, ik vind het goed dat je 500 rondjes rijdt. Maar als je ermee klaar bent, dan gaan we eerst samen naar Santiago de Compostela. En zo gebeurde. Ja. Ja. En de teller staat dus nu ruim boven de 1000. En dan is dus van dat hele stuk de afsluitdijk wat u betreft het mooiste stuk. Nou, ik zeg niet het mooiste stuk, maar dat is wel een stuk wat heel veel mensen die kankeren erop, omdat het er vaak waait en regent. En het is heel lang recht, maar ik vind dat juist heel fascinerend. Ja, waarom? Omdat je dan in een... Nou, ten eerste is het zo dat er, als je goed kijkt, er erg heel veel planten en bloemen groeien op de afsluitdijk. Zelfs aan de buitenkant, want je komt ook een paar keer op de dijk als je helemaal dwars overgaat. En in het voorjaar groeide er ontzettend veel zeekool aan de waterkant. Dat was een fascinerend gezicht. Mm-hmm. Maar ook de herik, dat lijkt op koolzaad. Maar de hele dijk die kon al helemaal geel zijn. Maar dan een maand later was hij helemaal wit van de margrieten. Het is gewoon een fascinerend mooie dijk. Dus u ziet daar veel. Want je kan ook denken van, nou, het is gewoon best wel saai, zo'n lange rechtstuk. Nou, dat heb ik helemaal niet. Nee, ik heb meer van, nou ja, je raakt er van in een trance. Ik had altijd een lichtstuurtje op mijn fiets. En dan ga je mooi op liggen. En er zijn geen stoplichten, geen bochten en trappen. Ja, en trappen. En dan de gedachten een beetje laten afdwalen. Dan wordt je hoofd leeg en ik schrijf nog wel eens wat brieven. En dan componeer je zo onderweg. En voordat je in Den Oever bent, heb je een brief gecomponeerd. Ja. En als je thuis bent, dan zet je het op papier. Ja. U heeft duidelijk een grote liefde voor de natuur. Grote liefde voor fietsen. En ik las ook dat u zelfs ooit Joop Zoetemelk heeft verslagen in een Brabantse wielerronde. Had u geen prof willen worden? Nou ja, ik had wel door willen fietsen, maar ik heb militaire dienst geweigerd. Dat kon 60 jaar terug nog. En toen werd ik een paar jaar opgesloten in een werkkamp. En toen was het fietsen eraan gedaan. Hmm. En toen ik daaruit kwam, toen heb ik heel andere dingen gedaan. Ja. Ja. En toen op een gegeven moment gedacht van, nou, ik ga dan het maar op deze manier mijn liefde voor de fiets botvieren. Toen ik 35 was, ben ik lid geworden van een tourclub, heb ik een tourfiets gekocht. En ja, ik ben ondertussen van de Lofoten tot de Sierra Nevada heb ik Europa doorcrossed om de fiets. Alle grote tochten gereden in de Pyreneeën, in de Alpen, in België en in Spanje. Ja. En u bent nu bijna 80 jaar. Maar de fiets en de afsluitdijk die blijven dus trekken. Ja. Is het niet op een gegeven moment ook misschien tijd om het een beetje rustiger aan te gaan doen? Nee, want het is nog niet klaar. Want het fietspad is nog maar half klaar. Ja. Dat was een grote teleurstelling. Dat je bij Brezandijk, wat halfweg de dijk ligt, dan moesten we weer naar de andere kant, naar het oude fietspad. Maar ja, dat had ik al 1000 keer gezien. Dus dat hoeft er voor mij niet. Ja, wanneer is dat fietspad nou klaar, het nieuwe? Want dat gaat dus langer duren. Hij ging dicht op 1 april 2019. En toen werd er gezegd, in 1 april 2023 is de hele dijk klaar. En de dijk is ook wel klaar, maar er is een klein foutje gemaakt bij de aanbesteding van de sluizen en de pompputten in Den Oever. En daardoor duurt het 3 jaar langer en kost het 200 miljoen meer. Oh ja, zoals dat gaat met dat soort projecten. Dat gaat met dat soort projecten. Ja. Dus het wordt nu zeker 2025. Maar ja, dat vertrouw ik dus ook niet meer, dus het wordt 2026. Ik hoop dan toch dat ik nog een keer dat hele fietspad kan fietsen. Ja, ik wou net zeggen, dus dan moeten we best nog even een aantal jaren door. Ik doe mijn best, ik eet goed en kom goed. Maar voor nu is dus dit weekend 2 dagen open. Gaat u morgen ook weer? Ja. Ja, echt? Ja, ik heb het nu met regen gezien en ik vond het fascinerend. Want die grauwe luchten boven de Waddenzee en af en toe waalde het water uit de lucht vandaan. Ik vond het geweldig mooi. En morgen is het droog en ik wil hem dus ook morgen even fietsen als het droog is. Ja, het is wel fijn om het even met wat mooier weer te doen misschien. En op hoeveel rondjes staat dan tot slot de teller nu? Rondjes IJsselmeer? Rondjes IJsselmeer blijft even op 1040 staan. 1040? Vorig jaar september de laatste gefietst. Dat was de IJsselmeer Challenge. Die wordt ook morgen gefietst. Dat is een ronde van 300 kilometer. Die gaat om het IJssel en het Markermeer. Maar ik heb wat hartklachten gekregen in het najaar vorig jaar. Dus afstanden heb ik een poosje terzijde. Ja. Goed, nou dan morgen in ieder geval nog even die 32 kilometer is het, hè? De afsluitdijk. Terug ook, hè? Je moet terug ook. Terug ook nog. Niet te vergeten. Nou, dan wens ik er weer heel veel plezier bij en hopelijk wat mooier weer dan vandaag. Dank. Dank je wel. Bijna prof wielrenner en fietsfanaat Dirk de Vries. En daarmee komen we aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Fijne avond. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch. Goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice.